हे राजन, मानुषी तीर्थ से पूर्व दिशा में एक कोस की दूरी पर आपगा नाम से विख्यात एक नदी बहती है। उसके तट पर जाकर जो मानव देवता और पितरों के उद्देश्य से सांवा का बना हुआ भोजन दान देता है, वह यदि एक ब्राह्मण को भोजन कराए तो 1 करोड़ ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। वहां स्नान करके देवताओं और पितरों के पूजन तथा 1 रात निवास करने से अग्निस्तोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात उस तीर्थ में जाना चाहिए जो इस पृथ्वी पर ब्रह्मनुस्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। वहां सप्त ऋषियों के कुंडों में तथा महात्मा कपिल के क्षेत्र में स्नान करके जो भगवान ब्रह्मा जी के पास जा उनका दर्शन करता है, वह पवित्र एवं जितेंद्रिय होता है तथा उसका चित्त सब पापों से शुद्ध होने के कारण वह अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। हे राजन, शुक्ल पक्ष की 10वीं को पुंडरीक तीर्थ में प्रवेश करना चाहिए। वहां स्नान करके मनुष्य पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वहां से त्रिविस्तप नामक तीर्थ को जाए, वह 3 लोकों में प्रसिद्ध है। वहां वितरणी नाम की एक पवित्र नदी है जो सब पापों से छुटकारा दिलाने वाली है। वहां स्नान करके शूल पाणी भगवान शंकर जी का पूजन करने से मनुष्य का हृदय सब पापों से शुद्ध हो जाता है तथा वह परम गति को प्राप्त होता है। पाणिख्यात नाम से विख्यात तीर्थ में स्नान और देवताओं का तर्पण करके मानव राज सूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। तत्पश्चात विश्व विख्यात मिश्रिक अर्थात मिश्रिक में जाना चाहिए। हे नृप श्रेष्ठ, हमारे सुनने में आया है कि महात्मा व्यास जी ने द्विजाति मात्र के लिए वहां सब तीर्थों का सम्मेलन किया था। अतः जो मिश्रिक में स्नान करता है वह मानो सब तीर्थों में स्नान कर लेता है। हे नरेश्वर, जो ऋणांत कूप के पास जाकर वहां 1 सेर तिल का दान करता है, वह ऋण से मुक्त हो परम सिद्धि को प्राप्त होता है। वेदी तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को सहस दान का फल मिलता है। अहन और सुदीन, ये 2 तीर्थ अत्यंत दुर्लभ हैं। उनमें स्नान करने से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। मृग धूम तीर्थ 3 लोकों में प्रसिद्ध है। वहां रुद्रपद में स्नान और महात्मा शूल पाणी का पूजन करके मानव अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कोटि तीर्थ में स्नान करने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। वामन तीर्थ भी 3 लोकों में प्रसिद्ध है। वहां जाकर विष्णु पद में स्नान और भगवान वामन जी का पूजन करने से तीर्थ यात्री का हृदय सब पापों से शुद्ध हो जाता है। कुलुम्पुन तीर्थ में स्नान करके मनुष्य अपने कुल को पवित्र करता है। शालिहोत्र का 1 तीर्थ है जो शाली सूर्य नाम से प्रसिद्ध है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करने से मनुष्य को सहस्त्र गौदानों का फल मिलता है। हे राजन, सरस्वती नदी में 1 श्रीकुंज नामक तीर्थ है। वहां स्नान करके मनुष्य अग्निस्तोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा जी के उत्तम स्थान अर्थात पुष्कर की यात्रा करनी चाहिए। छोटे वरण का मनुष्य वहां स्नान करने से ब्राह्मण तव प्राप्त करता है और ब्राह्मण शुद्ध चित्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। कपाल मोचन तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है। वहां स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहां से कार्तिकेय जी के पृथुक तीर्थ में जाना चाहिए। वह तीनों लोकों में विख्यात है। वहां देवता और पितरों के पूजन में तत्पर होकर स्नान करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, वह मानव बुद्धि से प्रेरित हो जानबूझकर या बिना जाने जो कुछ भी अशुभ कर्म किए होता है, वह सब वहां स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, उसे अश्वमेध यज्ञ के फल तथा स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। कुरुक्षेत्र को परम पवित्र कहते हैं। कुरुक्षेत्र से भी पवित्र है माता सरस्वती नदी, उससे भी पवित्र है वहां के तीर्थ, और उन तीर्थों से भी पावन है पृथुक। पृथुक तीर्थ में जप करने वाले मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। हे राजन, श्री सनत कुमार तथा महात्मा व्यास जी ने इस तीर्थ की महिमा गाई है। वेद में भी इसे निश्चित रूप से महत्व दिया गया है। अतः पृथुदक तीर्थ में अवश्य जाना चाहिए। पृथुदक तीर्थ से बढ़कर दूसरा कोई परम पावन तीर्थ नहीं है। निसंदेह यही मध्य पवित्र और पावन है। वही मधुपुर नामक तीर्थ है। वहां स्नान करने से सहस्त्र गौदानों का फल प्राप्त होता है। हे नरश्रेष्ठ, वहां से सरस्वती जी और अरुणा के संगम में जो विश्व विख्यात तीर्थ है जाना चाहिए। वहां 3 रात तक उपवास करके रहने और स्नान करने से ब्रह्म हत्या छूट जाती है। साथ ही तीर्थ सेवी पुरुष को अग्निस्तोम और अतिरात्र यज्ञ का फल मिलता है, और वह अपनी 7 पीढ़ियों तक का उद्धार कर देता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वहां से शत सहस्त्र तथा सहस्त्रक इन दोनों तीर्थों में जाना चाहिए। वे दोनों तीर्थ भी वही है जहां संपूर्ण लोकों में उनकी प्रसिद्धि है। उन दोनों में स्नान करने से मनुष्य सहस्त्र गौदानों का फल पाता है। वहां जो दान या उपवास किया जाता है, वह सहस्त्र गुना अधिक फल देने वाला होता है। तदनंतर परम उत्तम रेणुका तीर्थ में जाना चाहिए, और वहां देवताओं तथा पितरों के पूजन में तत्पर हो स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य का हृदय सब पापों से शुद्ध हो जाता है तथा उसे अग्निस्तोम यज्ञ का फल मिलता है। जो क्रोध और इंद्रियों को जीतकर विमोचन तीर्थ में स्नान करता है, वह प्रतिग्रह जनित समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तदनंतर जितेंद्र या हो ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए पंचवट तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य को महान पुण्य होता है तथा वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है, जहां स्वयं योगेश्वर भगवान शंकर जी विराजमान है। वहां उन देवेश्वर का पूजन करके मनुष्य वहां की यात्रा करने मात्र से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। कुरुक्षेत्र में इंद्रिय निग्रह तथा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्नान करने से मनुष्य का हृदय सब पापों से शुद्ध हो जाता है, और वह रुद्र लोक को प्राप्त होता है। इसके बाद नियमित आहार का भोजन तथा शौच आदि नियमों का पालन करते हुए स्वर्ग द्वार की यात्रा करें। ऐसा करने से मनुष्य अग्निस्तोम यज्ञ का फल पाता है और ब्रह्म लोक को जाता है। हे महाराज, नारायण तथा पद्म नाब के क्षेत्रों में जाकर उनका दर्शन करने से तीर्थ सेवी पुरुष शोभ्यमान रूप धारण करके विष्णु धाम को प्राप्त होता है। समस्त देवताओं के तीर्थों में स्नान करने मात्र से मनुष्य संपूर्ण दुखों से मुक्त होकर श्री शंकर जी की भांति कांतिमान होता है। तत्पश्चात तीर्थ सेवी पुरुष अस्थिपुर में जाए और उस पावन तीर्थ में पहुंचकर देवताओं तथा पितरों का तर्पण करे, इससे उसे अग्निस्तोम यज्ञ फल मिलता है। हे भरत श्रेष्ठ, वही गंगा हरलाद नामक कूप है जिसमें 3 करोड़ तीर्थों का निवास है। हे राजन, उसमें स्नान करने से मनुष्य ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। अपंगा में स्नान और महेश्वर जी का पूजन करके मनुष्य परम गति को पाता है और अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। तत्पश्चात 3 लोकों में विख्यात स्थाणुवट तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान करके रात्रि में निवास करने से मनुष्य रुद्र लोक को प्राप्त होता है।